program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy środę, 25 dzień września, jest piąta. Czas na serwis Trójki, pierwszy dzisiaj Krzysztof Zyblewski. Mieszkańcy Słubic czekają na falę kulminacyjną na Odrze. Rząd zbierze się w sobotę, przyjmie nową wersję budżetu. Prezydent wystąpił na forum ONZ-u. Fala kulminacyjna dotrze dziś do Frankfurtu i Słubic. Graniczna rzeka na wysokości tych miast będzie mieć najwyższy poziom. Mieszkańcy są przygotowani na nadejście wielkiej wody. Na spacerek z psem, no i oczywiście zaglądnąć, jak ta sytuacja. Jak ta sytuacja wygląda, pani okiem? No na razie chyba tak stabilnie. Zaraz za wałem są po jednej stronie budynki, po drugiej ta woda. Ten najwyższy stan nadchodzi. Myśli pani, że wały wystarczą? Tutaj w Słubicach myślę, że tak. Gorzej tam może za Słubicami te miejscowości Nowy Lubusz, tutaj Świecko. W Słubicach jest nasz reporter Adam Górczewski. W ciągu dnia jego relacje. Fala wezbraniowa na Odrze przeszła przez Krosno-Odrzańskie. Zalanych zostało kilkadziesiąt domów w oddalonej o kilka kilometrów Osiecznicy. Do wielu budynków można było się dostać tylko pontonem. Premier zapowiedział, że w sobotę rząd przyjmie nową wersję budżetu. Donald Tusk mówi, że korekta jest potrzebna z uwagi na powódź. Wtedy ministrowie też w sobotę przedstawią pierwszy raport w sprawie powodziowych strat. Rząd przyjął specustawę powodziową oraz projekt ustawy dotyczący wsparcia przedsiębiorców zatrudniających żołnierzy obrony terytorialnej lub żołnierzy aktywnej rezerwy. Na nią trzeba było czekać latami, mówił wieczorem szef rządu na posiedzeniu sztabu kryzysowego we Wrocławiu. Wojska obrony terytorialnej sprawdziły się w sytuacji krytycznej w sposób jednoznacznie pozytywny i dobrze jest, że państwo weźmie na siebie to zadanie zachęcania i motywowania także pracodawców do tego, żeby rozwijać wojska obrony terytorialnej, czynić je coraz bardziej skutecznymi. Także dziękuję za przygotowanie i przeprowadzenie dzisiaj tej ustawy. Ustawa wprowadza preferencje podatkowe dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają żołnierzy WOT lub aktywnej rezerwy. Polska będzie kandydować na członka Rady Praw Człowieka ONZ w latach 2029-31. Zapowiedział to podczas wystąpienia na forum Zgromadzenia Ogólnego prezydent. Andrzej Duda powiedział, że Polska jako kraj wolności i solidarności zawsze będzie domagać się respektowania praw człowieka we wszystkich krajach. Polska złoży swoją kandydaturę na miejsce w Radzie Praw Człowieka na lata 2029-31. Nasze zgłoszenie jest wyrazem zobowiązania do promowania i ochrony praw człowieka na całym świecie. Wierzymy, że prawa człowieka są podstawą pokoju i bezpieczeństwa. Ich naruszenie prowadzi do konfliktów, podczas gdy ich ochrona prowadzi do stabilizacji i rozwoju. Polska była już członkiem Rady Praw Człowieka ONZ trzykrotnie. Trzy filmy biograficzne znalazły się w głównym konkursie trwającego w Gdyni Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. O tym, czyje sylwetki prezentują z Gdyni nasz specjalny wysłannik Ryszard Jaźwiński. Mamy ich w programie trzy. Idź pod prąd, opowieść o Eugeniuszu Olejarczyku Siczce, liderze punkowej grupy KSU. Kulej, dwie strony medalu, o bokserze Jerzym Kuleju oraz film Simona Kossak, w którym tytułową profesor nauk leśnych zagrała Sandra Drzymalska. Oglądałam dokument o Simonie Kossak, czytałam jej chyba wszystkie książki. W latach 60., 70., kiedy nie mówiło się o emocjonalności zwierząt, to ona miała wobec nich ogromną czułość. To wszystko, o czym pisała, o relacjach ze zwierzętami, jak my też ludzie wpływamy na naturę i w jakiś sposób ją niszczymy, to było bardzo piękne i też wzruszające. Z kolei Tomasz Włosok spełnił swoje wielkie filmowe marzenie. Zagrał legendarnego pięściarza Jerzego Kuleja. Jerzego Kuleja znałem z opowieści, wiedziałem, kim on jest i przez swoje początki kariery marzyłem o tym, żeby powstał o nim film i żeby móc chociaż mieć możliwość startowania w castingu do tego. Tomasza Włosoka zobaczymy w Gdyni jeszcze w jednej znakomitej roli w filmie Zielona Granica. Z Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Ryszard Jaźwiński. Trójka jest patronem medialnym Festiwalu Filmowego w Gdyni. Kolejne informacje za pół godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj na termometrach maksymalnie od 19 stopni na zachodzie i wybrzeżu, około 21 w centrum, do 23 na wschodzie. Tutaj najcieplej w rejonach podgórskich Karpat od 16 do 19 stopni, a w środę zachmurzenie umiarkowane i duże. Rano miejscami rozpogodzenia, miejscami zwłaszcza na zachodnim wybrzeżu w Małopolsce oraz na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie przelotne opady deszczu. Również mogą pojawić się burze z opadami do około 25 mm.

godziny informacja prezesa Rady Ministrów i członków rządu dotycząca powodzi w południowo-zachodniej Polsce. Przewidziano również 15-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe w imieniu kół poselskich. W środę również posłowie zajmą się projektem nowelizacji ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Natomiast w czwartek po południu posłowie mają rozpocząć pracę nad projektem nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. Projekt wprowadza wiele rozwiązań, które mają ułatwić powodzianom radzenie sobie z jej skutkami. W projekcie przewidziano m.in. wsparcie dla kredytobiorców oraz pakiet wsparcia dla mieszkalnictwa. Z funduszu dopłat ma zostać udzielone bezzwrotne finansowanie również dla osób, które ucierpiały na skutek powodzi. Posłowie mają też pracować nad projektem ustawy autorstwa Prawa i Sprawiedliwości o wsparciu dla poszkodowanych przez powódź. I to kilka zaledwie punktów z tego planu, który oczywiście ma zostać zrealizowany. To jeżeli chodzi o politykę krajową, natomiast jeśli mowa o zagranicy, to w czasie 79. debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku dzisiaj przemówienia mają wygłosić prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i Francji Emmanuel Macron. Polskę reprezentuje prezydent Andrzej Duda, o czym mówiliśmy też w serwisie Trójki, a w największym spotkaniu dyplomatycznym tego roku oczekiwany jest udział 130 szefów państw i rządów. No to jeszcze wróćmy do tematu specustawy powodziowej. Rząd przyjął projekt specustawy. Nad jej zapisami pracowało kilka resortów. Łącznie to 100 stron poprawek. W projekcie jest m.in. mowa o wsparciu dla kredytobiorców i zasiłku dla uczniów dotkniętych skutkami powodzi. Zgodnie z założeniami specustawy państwo spłaci 12 rat kredytu hipotecznego osobom, które w wyniku powodzi czasowo straciły możliwość korzystania z domu. Ustawa gwarantuje także pieniądze na budowę lub remont mieszkań należących do gminy. Zwiększa także dofinansowanie do remontu budynków zabytkowych. Po przyjęciu ustawy uczniowie, którzy ucierpieli wskutek kataklizmu, otrzymają 1000 zł zasiłku losowego. Wsparcie mają także otrzymać rodzice, którzy nie mogą pracować ze względu na zamknięcie żłobka. W ustawie jest także mowa o wsparciu dla pracowników. Premier Donald Tusk zapowiedział, że będą płatne urlopy dla tych, którzy pracują przy sprzątaniu po powodzi. Premier zapowiedział, że będzie pomoc finansowa dla tych, którzy osuszają mieszkania. To bowiem przełoży się na rachunki za prąd. Ja nie chcę w tej chwili mówić o szczegółach, bo jesteśmy jeszcze przed ostateczną decyzją, ale z całą pewnością ci, którzy będą musieli zapłacić trochę więcej za energię elektryczną w związku z osuszaniem mieszkań, otrzymają także dodatkową pomoc. Minister edukacji Barbara Nowacka poinformowała, że powódź uszkodziła około 200 szkół. W niektórych przypadkach budynki nie nadają się do użytku. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powiedział, że do uczniów z terenów popowodziowych trafi prawie 16 tysięcy laptopów. Przepisy umożliwiające przekazanie sprzętu także znalazły się w specustawie. Podjęliśmy też decyzję. A tematem zajęła się Sylwia Białek. 12 minut po godzinie 5. Coś mi świta. Mały atlas burz, coś mnie goni nieustannie. No i przypominamy, że w ramach tej prognozy pogody faktycznie burze mogą dzisiaj się pojawić. Od Karpat przez Małopolskę i Podkarpacie po Lubelszczyznę. Burze z opadami do około 25 mm. 13 minut po 5.

dziewczynki z Polski najbardziej samotne w ramach badania dotyczącego wszystkich krajów Unii Europejskiej. Takie niepokojące dane do nas dotarły właśnie z tego raportu. Joanna Czeczot z Fundacji Kosmos dla Dziewczynek opowiadała właśnie o tych czynnikach, dlaczego tak właśnie jest. 20 minut po godzinie 5:00 The War on Drugs, You Wreck Me. To jest kolejne nagranie, które przed nami, które w ramach naszej audycji porannej rozgrzewkowej pojawia się w Trójce. Drugs, You Wreck Me. 23 minuty po godzinie 5:00. Coś mi świta w Trójce. Zostańmy jeszcze przy okazji rozmowy o szkole. Przed chwilą o samotności dziewczynek. To też oczywiście jest związane z tymi elementami czy czynnikami, tak zwanymi stresorami, które pojawiają się na szkolnych korytarzach. Ale wcześniej do tej szkoły trzeba dotrzeć. Chwilę przed pierwszym dzwonkiem ulice przy szkołach podstawowych i przedszkolach zamieniają się w pole bitwy o miejsca parkingowe. Również te ulice się korkują, a z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności organizacje pozarządowe ruszają w Polskę, aby promować ideę szkolnych ulic, czyli czasowego ograniczenia ruchu samochodów przed szkołami w okresie porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego. W Warszawie program Droga na Szóstkę lata temu postawił pierwsze nieśmiałe kroczki, a tematem zajął się Józef Niewiarowski. Koncepcja szkolnych ulic to jest takie organizowanie przestrzeni przy szkole, która pozwala właśnie właśnie dzieciom na dotarcie w sposób aktywny. To znaczy pieszo, na hulajnodze, na rowerze. No i nasz reporter wypytywał ekspertów, ekspertki, ale także spędził poranek przy szkole. No i faktycznie zwracał uwagę na ten wzmożony ruch, co jest naturalne, ale też na kwestie bezpieczeństwa związane właśnie z tym, że no, w takim zamieszaniu faktycznie może dojść do wypadku. Jeżeli Państwa pociechy uczęszczają do szkoły, przy której każdego ranka panuje taki wzmożony ruch, warto zgłosić się do organizacji Streets for Kids, a jeżeli mieszkają Państwo w Warszawie, można też zajrzeć na stronę internetową inicjatywy Droga na Szóstkę. Jest to program, którego celem jest właśnie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie szkół podstawowych oraz wspieranie aktywnej mobilności najmłodszych. 25 minut po godzinie 5, no to u nas jeszcze Zalia, List do niej. Do niej, czyli Zalia, 28 minut po godzinie 5. Zmęczenie, no właśnie, jest coraz częstszym zjawiskiem w pracy. Odczuwają go zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. Jego objawy to m.in. brak motywacji i chęci do pracy, odliczanie czasu do jej końca i wreszcie brak poczucia sensu. Raport został opublikowany. Raport Zmęczony jak Polak w pracy, przyczyny, skutki i konsekwencje. I tym tematem zajął się Jacek Frenzel. Sztencel w naszym popołudniowym. Zapraszamy do trójki. Znaczenie w pracy oznacza monotonię, brak satysfakcji, odliczanie czasu pracy do jego końca. Marta Wojewnik, przewodnicząca Koalicji Bezpieczni w Pracy. To jest takie poczucie, że trochę mi się nie chce, że już nie widzę sensu i światełka w tunelu i w zasadzie najchętniej to bym przyłożył głowę do poduszki albo przyłożyła. Z badań wynika, że prawie 55% osób mówi, że jest totalnie zmęczona w pracy i nie chce dalej tak funkcjonować. To, co jest przed nami, to uświadomienie tego, że każdy, bez względu na to, czy jest pracownikiem, czy pracodawcą, czyli w którym elemencie tej układanki jest, ma prawo do tego, żeby powiedzieć, czego oczekuje, a czego ma dość. Jeżeli 50% pracodawców i pracowników, nieważne na jakim szczeblu, mówi, że jest po prostu zmęczonych, czy to psychicznie, czy też w części fizycznie, to oznacza, że mamy gigantyczny problem. No właśnie, mamy ten problem i należy się z tym problemem zmierzyć. Pewnie miejsca, w których są Państwo zatrudnieni, mają jakieś rozwiązania. Coraz więcej firm zwraca uwagę na ten problem i stara się jakoś pomóc pracownikom. Temat, do którego z pewnością wracać będziemy, a teraz 5:30. Coś mi świta. Jest to najwyższy czas, żeby przedstawić skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Odra pod Wrocławiem po raz pierwszy od tygodnia opadła poniżej stanu alarmowego. W Trestnie poziom rzeki wynosi 447 cm, podaje Instytut Meteorologii. Dalej jest to wciąż powyżej stanu ostrzegawczego, czyli 380 cm. IMGW prognozuje, że w ciągu kilku kolejnych dni poziom Odry pozostanie powyżej tego stanu. Fala kulminacyjna zbliża się do Słubic i Frankfurtu, spodziewana jest w miastach granicznych wieczorem. Pożar hali magazynowej z farbami i lakierami w Kielcach został opanowany. Z ogniem walczyło od wczoraj 80 strażaków. Na miejscu wciąż monitorują sytuację. Grupa ratownictwa chemicznego sprawdza stężenie niebezpiecznych substancji w powietrzu. Pożar wybuchł tuż przed godziną 20, przed północą. Dach hali zawalił się do wewnątrz. Dzięki sprawnej akcji strażakom udało się uratować sąsiednie budynki. Nie ma informacji o poszkodowanych. Mieszkańcom pobliskich osiedli zalecono pozostanie w domach i zamknięcie okien. Ulica Witosa w pobliżu miejsca zdarzenia została zamknięta do odwołania. Pieniądze i dary dla polskich powodzian zebrali kibice klubu piłkarskiego NAK Breda. Wszystko przekazali holenderskiemu oddziałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Holendrzy przynosili przede wszystkim koce, śpiwory, żywność, karmę dla zwierząt, przybory toaletowe oraz środki czystości. W październiku minie 80 lat od wyzwolenia Bredy spod niemieckiej okupacji przez dywizję pancerną generała Maczka. Polscy żołnierze ocalili miasto przed zniszczeniem. Grupa Front 76, która zorganizowała zbiórkę, podkreśla, że kibice zbierali dary, aby okazać wdzięczność Polakom. Pełny serwis Trójki za pół godziny. Czas zmierzyć się z prognozą pogody. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże, czyli dzień upłynie pod znakiem chmur, ale rano miejscami możliwe są rozpogodzenia na zachodnim wybrzeżu, w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, przelotne opady deszczu, a od Karpat przez Małopolskę i Podkarpacie po Lubelszczyznę także. Miejscami burze z opadami do około 25 mm. Zwracamy na to uwagę. Przy okazji na przykład kompletowania garderoby. Proszę wziąć coś, co uchroni przed deszczem. Na termometrach od 19 stopni na zachodzie i wybrzeżu, około 21 w centrum, do 23 na wschodzie. Najchłodniej w rejonach podgórskich Karpat od 16 do 19. Prawie 33 minuty po 5. It's like we just can't help ourselves. Cause we don't know how to back down. We were called out to the streets. We were called into the we'll choir of beautiful teeth. And as the kids took back the parks, you and I were left with the streets. Show me now, show me the arms aloft, every eye trained on a different star. This magic, this drunken semaphore and I. Patrol to już za nami, za 24 minuty, godzina 6, coś mi świta w Trójce. Tradycyjnie we wrześniu Gdynia staje się miejscem najważniejszej polskiej imprezy poświęconej rodzimej kinematografii. Na miejscu oczywiście są nasi dziennikarze, dziennikarze Polskiego Radia, a mowa o 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, który trwa. Do 28 września w Radiowej Trójce będziemy prezentować relacje z wydarzenia oraz zaprosimy na audycję i wywiady z twórcami prosto z Gdyni. Zresztą codziennie o 10.45 Ryszard Jaźwiński zaprasza na audycję Fajny Film, która jest emitowana z Teatru Muzycznego w Gdyni. Z czwartku na piątek również wyemitowana zostanie audycja Trójka pod Księżycem. Program prowadzi Barbara Marcinik. A w piątek o festiwalu również w audycji trójkowo-filmowo od godziny 12 oraz w popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki. Tutaj sporo różnych ciekawych wywiadów, o czym mówiłem, ale też ta atmosfera przed wręczeniem nagród, która gęstnieje w pewnym sensie, bo pojawiają się oczywiście emocje związane i z prezentacją twórczości, ale też z oceną tej twórczości, co nie zawsze jest proste, zwłaszcza jeżeli ktoś ma taki emocjonalny stosunek do swojego dzieła. Różne kolory tego festiwalu, różne odcienie na antenie radiowej Trójki, która jest patronem medialnym tego właśnie wydarzenia 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. W konkursie głównym zaprezentowano już nam film Ksawerego Żuławskiego Kulej. Dwie strony medalu to opowieść o legendarnym bokserze, podwójnym złotym medaliście olimpijskim w Tokio i w Meksyku, odpowiednio w latach 1964-1968. Jerzy Kulej w filmie przedstawiony jest w sposób autentyczny i niewybielony jako sportowiec, mąż i ojciec. Film ukazuje blaski i cienie zarówno jego kariery, jak i życia rodzinnego. To mówi aktor Tomasz Włosok, który wcielił się w postać głównego bohatera. Myślę, że tam nie było w nim wyrachowania, że to wszystko było spowodowane tym, że on naprawdę głęboko wierzył, że jeżeli wyboksuje i będzie skupiony na sobie, wyboksuje to kolejne złoto, to ich wspólne życie się zmieni. Tam myślę, że gdyby doszło do takiej naszej współczesnej konfrontacji typu twoja kariera, jakby twoje sukcesy są kosztem mojego życia, mówię o tej relacji, to on by tego nie zrozumiał. No właśnie, ta relacja przedstawiona w filmie Kulej, dwie strony medalu, to relacja małżeńska Kulejów w czasie sportowych zwycięstw i życiowych porażek, a w rolę żony Heleny wcieliła się Michalina Olszańska. To historia o wyrozumiałości, akceptacji i miłości dwojga młodych ludzi na początku lat 60. ubiegłego stulecia. Warto też powiedzieć, że przygotowania do filmu były były bardzo intensywne, zarówno fizyczne, jak i emocjonalne, ale przynosiły satysfakcję, tak twierdzi odtwórca roli Kuleja, czyli Tomasz Włosok. To jeden z filmów, który oczywiście walczy w ramach konkursu głównego. Film wejdzie na ekrany kin 11 października, warto też podpowiedzieć wszystkim fanom talentu, osób zaangażowanych, ale także samego bohatera tego filmu. Natomiast no, tych filmów zdecydowanie jest więcej, które walczą o nagrodę główną i z pewnością, słuchając Trójki, również o innych tytułach państwo usłyszą. Ale jeszcze jedna taka filmowa inicjatywa trwa, czyli Festiwal Filmu Polskiego, który rozpoczął się na Litwie. Ten festiwal do 6 października trwa i widzowie w Wilnie i Solecznikach będą mieli okazję zobaczyć 9 filmów, z czego 5 po raz pierwszy. Jedną z premier będzie najnowszy film Kingi Dębskiej zatytułowany Święto Ognia. Reżyserka doskonale znana na Litwie, która była to na różnych wydarzeniach. Jej filmy cieszą się dużą popularnością. Opowiada Andrzej Kierulis z Instytutu Polskiego w Wilnie, który jest organizatorem festiwalu. W Wilnie będzie można zobaczyć też obsypany nagrodami na ubiegłorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni psychologiczny thriller w reżyserii Jana Cholubka Doppelganger Sobowtór. Nikt do tej pory nie dał rady tej górze. Filmem otwarcia będą natomiast Czerwone Maki w reżyserii Krzysztofa Łukaszewicza. Cieszymy się, że możemy pokazać film ten w roku 80. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Oprócz tego widzowie zobaczą komedię kryminalną Macieja Kawalskiego, Niebezpieczni dżentelmeni oraz film Magdaleny Nieć o psie, który jeździł koleją. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Festiwal Filmu Polskiego od wielu lat jest jednym z tych najważniejszych przeglądów polskiego kina na Litwie. Czyli z jednej strony festiwal w Gdyni, z drugiej strony festiwal na Litwie. Teraz za 19 minut, godzina 6. Przenosimy się do świata internetu i sprawdzamy, co słychać w sieci. Konsternacja na wizji, co powiedział dziennikarz Putina o tym na łamach wirtualnej Polski, na Kremlu wrze, czy Władimir Sołowujow, znany propagandysta rosyjskiego reżimu, mówiąc o rozliczaniu winnych porażek w obwodzie kurskim, zasugerował dymisję Władimira Putina. No właśnie, czy stało się to w czasie takiego wieczoru, gdzie zadawane były pytania. Naczelny rosyjski propagandysta, gospodarz popularnego talk show, wypowiadał się na temat sytuacji w zachodnich regionach Rosji. Mówił, że ukraińskie ataki terrorystyczne, w cudzysłowie, na rosyjską ziemię muszą mieć konsekwencje i sugerował też egzekucję członków sieci Nawalnego jako zdrajców. Fale komentarzy i prawdziwe wrzenie nawet na Kremlu wywołało to, co powiedział właśnie chwilę później. Dla mnie nie jest ważny kolor kota, ale to, czy złapie mysz. Szukajmy więc konkretnych rozwiązań. Jeśli to wymaga rezygnacji naczelnego wodza, to korzystajmy z wieloletniego doświadczenia i podejmujmy decyzje, które są potrzebne tu i teraz. Tak powiedział propagandysta na wizji. I o tym między innymi można przeczytać na łamach wirtualnej Polski. Zostańmy jeszcze na tym portalu. Wróćmy do kraju. Szabrowanie się nie kończy, ze znakiem zapytania. To kolejna publikacja. Od początku powodzi na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie policja odnotowała już 19 przypadków szabrownictwa i zatrzymała 14 osób. Jak ustaliła Wirtualna Polska, w większości to lokalni przestępcy, którzy mają na swoim koncie podobne próby łamania prawa albo niedawno opuścili więzienne mury. Więcej na ten temat można przeczytać w Wirtualnej Polsce. Teraz Business Insider. Rewolucja dla zatrudniających żołnierzy i rezerwistów. Rząd wprowadza nowe ulgi. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wsparcia przedsiębiorców zatrudniających żołnierzy Wojsko Obrony Terytorialnej lub żołnierzy aktywnej rezerwy. To jest właśnie ta grupa, której dotyczą te nowe przepisy. Dzięki temu będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania nawet 25 tysięcy złotych, a także zyskają preferencje przy zamówieniach publicznych. I o tym Business Insider donosi, ale również na łamach tego portalu można znaleźć ciekawą analizę związaną z kampanią prezydencką w Stanach Zjednoczonych. Elon Musk pokazuje sponsorów Harris i Trumpa. Google i Microsoft przekazują nieproporcjonalnie duże kwoty na rzecz partii demokratycznej. Łącznie kontrolują blisko 100% przeglądarek internetowych i wyszukiwarek. Nawet przy najlepszych intencjach nie mogą powstrzymać się od stronniczości, wskazuje Elon Musk, który na swojej platformie X cytuje analizę zrobioną przez profil Rabbit Hole, w którym widać dysproporcje w podejściu Big Techu do Harris i do Trumpa, a nawet ogólnie rzecz biorąc podział branżowy w poparciu dla obojga kandydatów. No i też warto z tą listą się zapoznać. Taka ciekawostka, Google i Microsoft są na czele listy, która wspiera Harris. Łącznie wpłaty od tych dwóch firm przekroczyły ponad 2 miliony dolarów. Musk uznał, że za niepokojące, że dominujące na rynku przeglądarek internetowych i wyszukiwarek firmy popierają jednego z kandydatów. O tym przypominamy. To przegląd portali internetowych, a przegląd prasy i portali również po godzinie 6 w porannym. Zapraszamy do trójki. jeszcze nieco o tych wyszukiwarkach i o gigantach związanych z branżą Big Tech, o tych gigantach technologicznych. W przeglądzie pracy się pojawiło, ale również dzisiaj polecamy Klub Trójki po godzinie 20. Dzisiaj Kuba Benedykczak. No i dzisiaj też ważne pytania, skąd się bierze niewiara w postęp i kto zyskuje najwięcej na podtrzymywaniu tych społecznych wątpliwości. Dziś goście w studiu Jakub Wiech, dziennikarz, politolog i dziennikarz Adam Traczyk, a także wykładowczyni uniwersytecka Karolina Skóra z organizacji Polska Zielona Sieć. O tym świecie nowych technologii, ale też o takiej niewiarze, również o przemianach społecznych, medycznych, naukowych, w szczególności z naciskiem na ekologię w Klubie Trójki. Będziemy rozmawiać, więc polecamy Państwa uwadze. Zresztą polecamy słuchanie Trójki przez cały dzień, bo sporo się dziać będzie właśnie w tę środę. Zaraz zapraszamy do Trójki i Robert Grzędowski w ramach programu między innymi podsumowanie tej kolejnej doby. Sytuacja aktualna, powodziowa także. Fala jakby dociera do kolejnych miejscowości. Również pojawia się temat co z wałami, a także z przemakaniem tych wałów przeciwpowodziowych. To są takie pytania, które z pewnością pojawią się w relacjach korespondentów i również w rozmowach na żywo. Dziękujemy bardzo za dzisiejsze spotkanie. Coś mi świta w Trójce. Wraca jutro po godzinie 4:00. Jutro budzić Państwa będzie Paweł Turski. Dziękuję za dzisiaj. Dziękuję również w imieniu Ewy Wichrowskiej, która program zrealizowała. Radek Nałęcz, dobrego dnia i do usłyszenia.